oczyszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Jest już 8 w Trójce, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaraśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ponad 200 tysięcy pocisków artyleryjskich i 1300 rakietowych. Kolejne partie amunicji wysyłają Ukrainie unijne kraje. Za godzinę drugi egzamin gimnazjalny, dziś matematyka. Matematyką się stresuję mniej niż polskim. Czuję, że będzie dobrze. Słaby jestem, mam dwójkę, ale dam z siebie wszystko. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Unijne kraje zwiększają dostawy amunicji dla Ukrainy. Najnowsze dane przedstawił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który w ostatnich tygodniach ponaglał państwa członkowskie, by szybciej odpowiedziały na apel Ukrainy. O szczegółach Beata Płomecka. Najnowsze dane dotyczące dostaw amunicji z unijnych krajów na Ukrainę są następujące. 220 tysięcy pocisków artyleryjskich różnego kalibru i 1300 pocisków rakietowych. Dostawy są większe, ale to wciąż za mało. W marcu unijne kraje zobowiązały się przekazać Ukrainie w ciągu roku 1 000 000 sztuk amunicji. Szef unijnej dyplomacji ponowił apel o przekazywanie pocisków z własnych zapasów i szybkie uruchomienie wspólnych zakupów. Z kontraktów w ramach wspólnych zamówień skorzysta Polska. Wczoraj w Brukseli wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak rozmawiał z komisarzem do spraw rynku wewnętrznego na temat produkcji amunicji w zakładach Dezamet należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mamy zapewnienie, że w bardzo krótkim czasie proces zostanie uruchomiony. Na wspólne zamówienia i zakupy amunicji Unia przekazała 1 000 000 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stały przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych zarzucił Rosji, że podczas wojny na Ukrainie używa żywności jako broni. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Krzysztof Szczerski mówił także o pomocy Polski dla cywilów poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Krzysztof Szczerski wystąpił w debacie na temat sytuacji cywilów w konfliktach zbrojnych. Ambasador mówił o konieczności ochrony podstawowej infrastruktury cywilnej. Szczerski powiedział, że tylko zakończenie rosyjskiej agresji może ustabilizować sytuację na światowych rynkach żywności. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie jest przykładem używania produkcji żywności jako broni. Szczerski powiedział, że choć Polska z zadowoleniem przyjmuje przedłużenie Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej, to tylko odblokowanie wszystkich ukraińskich portów na Wybrzeżu Czarnomorskim zapewni eksport zboża z Ukrainy i przywróci równowagę na światowym rynku żywności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ósmoklasiści zmierzą się z matematyką. To drugi z trzech obowiązkowych egzaminów, które muszą napisać na zakończenie szkoły. Z jakim nastawieniem wybierają się na matematykę uczniowie szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, pytała Katarzyna Ingram. Myślę, że matematyką się stresuje mniej niż polskim i nie ma chyba tematu, którego jakoś się boję na matematyce. Matematyka i spodziewam się, że pójdzie gorzej niż polski niestety. Bo szczerze z matematyki może mam lepszą ocenę niż z polskiego, ale na próbnych szło mi dużo gorzej z matematyki. Czuję, że będzie dobrze. Dużo się przygotowywałeś do matmy? 2 miesiące przed egzaminami zacząłem się uczyć. Słaby jestem, mam dwójkę, ale dam z siebie wszystko. Początek egzaminu za godzinę. Główny inspektorat transportu drogowego zakończył pierwszą turę kontroli firm transportowych z białoruskim i rosyjskim kapitałem. Urzędnicy sprawdzili do tej pory 66 firm. Wytypowali też kolejne podmioty do drugiej tury weryfikacji. Wśród kontrolowanych firm znajdują się podmioty, które mają m.in. siedzibę pod jednym adresem, mówi główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur. Na przykład w Warszawie w jednej lokalizacji zarejestrowanych jest aż 90 firm transportowych. Chcemy dokładnie zweryfikować, czy te firmy działają legalnie, czy nie dochodzi do nadużyć. Nałożone na firmy transportowe kary wynoszą od 15 do 30 tysięcy złotych. W burze z deszczem i gradem, dziś także nad Polską. Nad wschodnią część kraju dotrze front atmosferyczny, zapowiada synoptyk Anna Woźniak. Burze szczególnie będą występować od Podkarpacia przez Lubelszczyznę, Kielecczyznę, Pomazowsze i Warmię. Miejscami mogą im towarzyszyć opady deszczu do około 30 mm, grad oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Słabsze burze mogą pojawiać się w całym kraju. Piosenki z tekstami Mariana Hemara zabrzmią wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Publiczność będzie mogła usłyszeć znane szlagiery i mniej popularne piosenki z tekstami Mariana Hemara, zapowiada reżyser koncertu Marcin Kołaczkowski. Będą utwory, kiedy znów zakwitną białe bzy, zawołaj mnie. Będzie niesamowity duet z głosem Mariana Hemara, piosenka Uchodźczyni. Na scenie wystąpi między innymi Maciej Miecznikowski. Będziemy się łączyć w pary przy utworze Kessela na przykład, w tercety, tak będzie przy utworze Trzech Muszkieterów. Nowe aranżacje piosenek specjalnie na tę okazję stworzyło aż trzech muzyków. Mówi jeden z nich, Jacek Subociało. Koncert będzie dzięki temu bardziej kolorowy, bo każdy z nas ma inne podejście troszkę do muzyki. Artystom towarzyszyć będzie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Transmisja koncertu na antenie programu Pierwszego oraz w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Honorowy patronat nad koncertem objęła Rada Mediów Narodowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także z burzami lokalnie. Może pojawić się także grad. W czasie gradu także silniejszy wiatr, porywy wiatru do 70 km na godzinę. No i jeszcze temperatury na wschodzie od 20 do 25 stopni, na pozostałym obszarze od 14 do 19 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i rośnie. Trójka. Program trzeci. To trzecie okrążenie, czyli trzecia godzina. Rozpoczynamy. 8 minut po godzinie 6. Karol Gnat. I Radosław Nałęcz. Tak jest. W takim składzie jesteśmy dzisiaj z Państwem. Proszę Państwa, temat ważny dzisiaj, bo o urywaniu, ukręcaniu ogonków, między innymi w sklepach z warzywami mówiliśmy. Temat ważny dla naszych kieszeni, ale również dla kieszeni właścicieli sieci handlowych. Po pierwsze, jeżeli w ofercie jest pomidor, to jest pomidor, a nie 20 czy 15% ogonków. Po drugie, jeśli kupuję dojrzałego pomidora, kilka sztuk, wrzucę go do woreczka i tymi ogonkami sztywnymi przebijają się nawzajem. Nim doniosę do domu, mam wszystkie podziurawione. Co innego jest z kiściowymi, tutaj oczywiście obrywanie jest bzdurą, ale w pozostałym przypadku nie, to jest próba oszustwa po prostu. Mm-hmm. No właśnie, i tego rodzaju głosy od samego rana zbieramy i prezentujemy na antenie Trójki, 2 2 7 3. Można no i jeszcze jedna rzecz ważna, o której Beata Michniewicz powiedziała, że te pomidory z ogonkami to zupełnie inna cena, te bez ogonków inna, ludzie obrywają, chowają, no oszustwo, no jak nic, no oszustwo. Batko? Gałązka. A gałązka. Gonek. A nie, aha. Gałązki. Przepraszam. Gałązki. Proszę Państwa, no to gałązki. Chyba za rzadko kupuję. Nie, za rzadko kupuję po prostu pomidory. Proszę Państwa, już niebawem salon polityczny Trójki, a jeszcze kilka minut. Musimy poczekać. I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm gonna do. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd come when you better feel like I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Warzywa dzisiaj na naszej porankowej patelni przerzucamy, proszę Państwa. Tak zastanawiam się, ile musi mieć kalorii, ile kalorii musi dostarczyć dziennie taki zawodnik, o którym za chwilę powiemy, który wymyślił sobie takie, proszę Państwa, zawody. Tak jest. No, zawody są dla prawdziwych hardkorowców. Ja nie wiem. To ich organizmy to są prawdziwe piece do przepalania. To, nie tylko ogonków, ale i gałązek. Właściwie wszystkiego. Wszystko. Co muszą dostarczyć organizmowi. Ja też czuję się trochę jak przed takim wyzwaniem, bo muszę powiedzieć nazwę tego miasta. Natomiast jest to trochę tak, że niby słowo proste, a człowiek się tak zapętli. To proszę zwrócić, proszę wybaczyć. Ale ty już od razu prosisz o wybaczenie, zanim jeszcze... Postanowiłem jakby tutaj usprawiedliwić. Robert Karaś jest po drugim etapie zawodów Brazil Ultra Trio w Rio de Janeiro. To rywalizacja na dystansie 10-krotnego Ironmana. Zawodnicy mają zatem do pokonania, uwaga, 38 kilometrów płynąc potem 1800 kilometrów jadąc na rowerze i na zakończenie 420 kilometrów biegnąc. I włos się jeży, prawda? Kiedy się to wszystko podsumuje na głowie. Kara się celuje w rekord świata na tym dystansie i o tym teraz Krzysztof Łoniewski. Po pierwsze, czapki z głów dla wysiłku, na jaki porwali się śmiałkowie w Brazylii. Jak wyglądają przygotowania do takiej rywalizacji, tłumaczy trener triatlonu i dyrektor sportowy naszej federacji, Filip Szołowski. Przygotowania do 10-krotnego Ironmana, myślę, że niewiele różnią się, jeżeli chodzi o objętość treningową, od klasycznego Ironmana. No powiedzmy sobie szczerze, no ciężko trenować więcej jak 35, może nawet 40 godzin w tygodniu. Te godziny przetrenowane w okolicach 30-35 to też są liczby, które muszą, że tak powiem, pokonać, przepłynąć, przebiec, przejechać zawodnicy szykujący się do dystansu chociażby olimpijskiego. Czyli wielokrotnie krótszego. Co grozi zawodnikom podczas tego morderczego wyścigu? Na przykład złamania zmęczeniowe nóg. Co poza tym? Dodatkowo bardzo niebezpieczne mogą być uszkodzenia samych włókien mięśniowych powodowane aktywnością fizyczną i wówczas mioglobina, która znajduje się w tych włóknach mięśniowych, może zatykać kanaliki nerkowe, powodując tak zwane zespoły mioglobinurii. Jest to o tyle niebezpieczne, że zaburza prawidłowe funkcjonowanie nerek, co doprowadzać może do stanów nawet zagrażających życiu. Mówił doktor fizjologii Szczepan Wiecha. Idąc dalej, pytanie, które nasuwa się samo, czy zawodnicy podczas tej rywalizacji mają czas na odpoczynek? Są pewnego rodzaju oczywiście krótkie pit stopy, tak jak w Formule 1, natomiast no, czas, który jest tam na regenerację, jest bardzo krótki. Zawodnik ma dosłownie kilkanaście minut na to, żeby zrobić sobie krótką drzemkę, musi jeszcze zjeść, nawodnić się, może skorzystać z jakiejś szybkiej konsultacji z fizjoterapeutą. Po zakończonej właśnie jeździe na rowerze na dystansie jedynych 1800 km, Karaś zdrzemnął się, uwaga, 2,5 godziny i ruszył na trasę biegu liczącą, przypominamy, 420 km. Czy ten wysiłek, mówiąc kolokwialnie, się monetyzuje? Z całą pewnością, mówi ekspert marketingu sportowego oraz organizator imprez triatlonowych Michał Drelich. Obserwowaliśmy w zeszłym roku, jak ogromne zainteresowanie wzbudziła jego próba pobicia rekordu świata w Szwajcarii. Ten pojedynek z naszym rodakiem Adrianem Costerą. Teraz kolejna taka próba w Brazylii, szeroko relacjonowana przez media. Z pewnością to, że Agnieszka Włodarczyk, znana aktorka, jest jego żoną, również uatrakcyjnia jego wizerunek. Stąd na przykład także propozycje dla Karasia świetnie opłacanych walk na galach MMA. Ale na razie niech chłop dobiegnie do mety, potem będzie rachował zyski. Doprecyzujmy, na starcie stanęło tylko 10 zawodników, 3 z nich to Polacy i nasza trójka na razie zajmuje całe podium klasyfikacji generalnej. Prowadzi Karaś, drugi jest Jurant Czabański, 3 Rafał Godzwań. No tak, no piękne te zawody. Gdzie to te zawody? Bo zapomniałem. W Brazylii. Zdecydowanie łatwiejsze do wypowiedzenia. Nie polecamy porywania się, proszę Państwa, na takie wyzwanie, jak panowie, o których wspomnieliśmy. Te są zastrzeżone dla naprawdę wybranych z wybranych. Depeche Mode, teraz muzycznie, i Personal Jesus w trójce. Reach out of space. You run. Do ostatniej nutki Depeche Mode, Personal Jesus. Urwanie ogonka od papryki w sklepie może być wykroczeniem, podobnie zresztą jest z liśćmi kalafiora. I mamy takie dwie sytuacje, proszę sobie wyobrazić. Sytuacja jeden, ktoś odrywa ogonek, ale jednak nie kupuje papryki, zostawia w sklepie i owoc, i ogonek. I wówczas odpowiada za uszkodzenie całej papryki, czyli owoc plus ogonek. Towar bez ogonków może być mniej atrakcyjny dla innych klientów, dlatego przedmiotem sprzedaży jest papryka cała, a nie sam owoc, owocnie papryki. I wartość szkody, no to jest, bo to już jest szkoda, jeżeli wartość szkody nie przekracza 500 zł, mamy wykroczenie. Więc wyobrażam sobie taką sytuację, ile tych ogonków trzeba urwać w papryce, na 500 żeby złotych? Przekroczyć 500 zł. Natomiast sytuacja 2. Klient odrywa ogonek i kupuje sam owoc, a ogonek zostawia w sklepie. Ogonek trzeba jakoś rozliczyć. Klient kupuje paprykę bez ogonka, zatem zyskuje różnicę wagi, płaci nieco mniej niż za owoc z ogonkiem. Wartość szkody zależy od wagi samego ogonka. Różnica między towarem pełnowartościowym a towarem uszkodzonym do kwoty 500 zł jest to wykroczenie. Jeśli wartość ogonków na wadze wyniesie 500 zł, to wtedy będziemy mieli już, no ale nie, no to jest raczej niemożliwe. Ale tak swoją drogą, papryka bez ogonka jakaś taka mniej atrakcyjna, nawet jeśli czeka na nas w domu. No, ja bym kupował w całości. Tak, zdecydowanie. Natomiast w tej sprawie państwo i państwo... W sprawie kalafiorów bardziej. Nikt chyba jeszcze nie poruszył kwestii kalafiora, który jest sprzedawany na kilogramy. Otulany tymi wszystkimi liśćmi dookoła. To jest poważna kwestia też. W setkach gram jest doliczana po prostu cena. Widziałem taki trend w jednym ze sklepów, że po prostu w kartonie po kalafiorze zostały same liście, bo tego, no jedna trzecia kartonu to były same liście. Ale żeby w tych liściach odnaleźć ten ostatni kalafior, jaki to jest szczęście, tak się przegrzebać. Szukanie kalafiora w stogu liści. Natomiast chyba kalafiory to na sztuki się sprzedaje. Tak coś Beata nam też tutaj mówiła, więc to nie ma znaczenia chyba, czy odrywamy, czy nie. Bardziej chodzi o to, żeby nie śmiecić sobie później w domu. Oszczędzać miejsce w torbie. No dobra, ale jak już idziemy z tym wszystkim do kasy, to jak my się zachowujemy? Urywanie ogonków to jest pikuś, ale na przykład wziąć, kupić na tych samoobsługowych kasach pomidory, a zważyć je jako ziemniaki. No ale każdy orze jak może, bieda widać. No to jest trudne, czy to jest, proszę pana, ja bym powiedział, to jest odwaga. To jest odwaga na wadze w kasie samoobsługowej, widząc, jak kładziemy czerwone pomidory, z desperacją przycisnąć guzik to ziemniaki. Jest przynajmniej wykroczenie. Przynajmniej. Ja to spojrzenie pana z ochrony musi być bezcenne wtedy. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Siebie i niepewny krok. Co

Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. I ostatni raz o poranku sprawdzamy sytuację na drogach. Patryk Bedliński i Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry ponownie i tym razem A2. Trasa między Wrześnią a Poznaniem jest dnia prowadząca do Świecka. Tam prowadzone są prace utrzymaniowe i mamy zwężenie. Uwaga również na A4 między Tarnowem a Dębicą. Na 525 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i przez to jest zwężenie w stronę Rzeszowa. Na S11 prace drogowców w okolicach Kępna i tutaj zwężenie w stronę Katowic. Na innym odcinku tej samej drogi ekspresowej między węzłami Poznań-Tarnowo-Podgórne i Poznań-Rokietnice koszone są trawy i mamy blokadę lewego pasa, ale w tym przypadku do Piły. I jeszcze 42, Starachowice-Ostrowiec-Świętokrzyski. Na tej drodze krajowej zderzyły się dwie osobówki. Przejedziemy jednym pasem na zmianę. A jeśli chodzi o bilans, to jedna osoba ma obrażenia. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za raport. Proszę na siebie uważać. Kolejne raporty po południu w Trójce, a teraz czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny na egzaminie ósmoklasisty matematyka. Sprawdzian potrwa 100 minut. Uczniowie powinni przyjść na egzamin wypoczęci, radzi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec. Umysł musi być świeży, poziom stresu średni, zbyt duży powoduje, że mamy wątpliwości nawet przy odpowiedzi na łatwe pytania, a zbyt mały powoduje, że jesteśmy zbytnio rozluźnieni i nie dajemy z siebie wszystkiego, więc ten średni poziom stresu. Wczoraj ósmoklasiści zdawali język polski, a jutro zmierzą się z językiem obcym. Do egzaminów podchodzi ponad 500 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponad 14 tysięcy uczniów z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po rosyjskiej agresji. Ambasadorowie unijnych krajów wznawiają negocjacje w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji. Rozmowy w ubiegłym tygodniu nie przyniosły rezultatów. Polska chce wpisać na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii z zablokowanymi aktywami w Europie osoby odpowiedzialne za prześladowania Tatarów krymskich, a także dopisać kolejne osoby za porywanie ukraińskich dzieci. Dyskutowana ma być także propozycja, by po raz pierwszy uderzyć w Chiny za pomaganie Rosji w prowadzeniu wojny na Ukrainie. Z kolei Grecja, Malta i Cypr poprosiły o dodatkowe informacje dotyczące proponowanego zakazu wpływania do unijnych portów europejskich statków, które łamią sankcje dotyczące przewozu rosyjskiej ropy. Słowacja przywróciła tymczasowo kontrolę na swoich granicach. Będą obowiązywać do 8 czerwca i mają związek z organizowanymi przez naszych południowych sąsiadów wydarzeniami o charakterze międzynarodowym. Pierwszym, w którym wezmą udział światowi politycy i eksperci, będzie rozpoczynająca się w poniedziałek 3-dniowa konferencja Globsec w Bratysławie. Z kolei 6 czerwca w stolicy Słowacji spotkają się prezydenci bukaresztańskiej dziewiątki, czyli państw tworzących wschodnią flankę NATO. Wjazd na Słowację przez najbliższe 2 tygodnie jest możliwy tylko przez dawne przejścia graniczne. Pełny serwis o 9. Sport i Krzysztof Łoniewski. Robert Lewandowski bardzo blisko tytułu króla strzelców w La Liga. Wczorajszego wieczora znów trafił dla Barcelony. Gorsza informacja dla kibiców Blaugrany jest taka, że to była bramka na otarcie łez z samej końcówki przegranego 1-3 wyjazdowego spotkania z walczącym o utrzymanie Realem Valladolid. Przegrała Barcelona, ale jest pewna tytułu. Przegrali nasi młodzi piłkarze. Oni też są jednak pewni awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Europy do lat 17. W ostatnim spotkaniu grupowym ulegli aż 0-3 Walijczykom, grając jednak w rezerwowym składzie. Rozmiary porażki komentuje trener naszej kadry Marcin Włodarski. Trochę za dużo, ale jednak jest to piłka młodzieżowa i oczywiście chcemy grać odważnie, chcemy grać do przodu, no to czasami takie wyniki się zdarzą. Mówił Marcin Włodarski. Przypomnijmy, że wcześniej biało-czerwoni efektownie ograli Węgrów oraz Irlandczyków. Rzeczony ćwierćfinał 27 maja. Nie wiemy jeszcze przeciwko komu przyjdzie rywalizować naszym juniorom. Seniorzy rywalizują w Warszawie w Muzeum Polin. Ciekawa sceneria w zawodach szachowego Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych. I mamy bardzo dobre informacje. Na razie w klasyfikacji generalnej prowadzi nasz Jan Krzysztof Duda. We wczorajszych partiach zanotował 2 remisy i zwycięstwo. Lepiej być nie może, ale jeszcze 18 rund, więc oczywiście wszystko się może wydarzyć. Gra mi się tutaj dość dobrze, Muzeum Polin póki co odpukać i bardzo optymistycznie podchodzę do nadchodzących blicy. Jan Krzysztof Duda mówił o tak zwanych blicach, czyli partiach w szachach błyskawicznych, w których każdy z rywali ma maksymalnie 10 minut na rozegranie jednej z nich. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. 5 dni ścigania, 3 kraje, 25 drużyn. Na Węgrzech startuje kolarski Orlen Wyścig Narodów. To rywalizacja dla najzdolniejszych kolarzy młodego pokolenia. Na trasie walczyć będą drużyny narodowe, w tym reprezentacja Polski prowadzona przez Tomasza Brożynę. Tutaj lista startowa jest bardzo imponująca. No to są najlepsi kolarze świata, najlepsi młodzieżowcy. Wyścig będzie szalenie ciężki. 4 w zasadzie etapy kończą się na podjazdach, także na pewno selekcja będzie mocna. Także myślę, że będzie ściganie od samego startu do samej mety. Mówił Tomasz Brożyna. Dzisiaj kolarze będą mieli do pokonania nieco ponad 130 kilometrów. O rywalizacji na trasie Orlen Wyścigu Narodów będzie można słuchać obszernie na antenie Trójki. Znów o sporcie, na niej serwisowo po 15.30. Uwaga, dzisiaj na burze z gradem, te prognozowane są w takim pasie od Trójmiasta aż po Rzeszów, no mogą też dotknąć dzisiaj stolicę. Dzisiaj zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie z burzami, lokalnie z gradem, o czym przed chwilą Państwu powiedziałem. Temperatura maksymalna od 14 do 19, na wschodzie od 20 do 25 stopni Celsjusza. Wiatr dzisiaj z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Wracamy w takim razie do naszego tematu przewodniego związanego z zakupami. Czy w całości, czy jednak gałązkę albo ten ogonek można zostawić? Dzień dobry, ja przyjąłem w audycji na temat pomidorów kasowanych jako ziemniaki. Chciałem tylko powiedzieć, że jedne i drugie są z rodziny psiankowatych, więc może ten ktoś na kasie nie chciał rozdzielać rodziny i dlatego skasował pomidory jako ziemniaki. Kiedyś byłem świadkiem, kiedy pani na wagę położyła obrane banany. Wiedziała, że nie będzie płaciła za kurki, bo ich przecież nie wie i one są jej niepotrzebne. Rozpędzała się szeroka awantura. Nie wiem, jak się skończyła. Naprawdę, nie zapomnę. Pozdrawiam z Lublina. Dziękujemy, pozdrawiamy. Jeszcze popcorn było kupić, bo ja bym został i się przyglądał tej sytuacji. Otworzył pudełko i normalnie pół popcornu zjadł, bo drugiego pół nie jem, więc też nie zapłacę. Arbuza też można wydrążyć w sklepie od razu, bo przecież skóry się nie je. No i wyfiletorować rybę i cześć. I już wszystko załatwione. I zostawić tylko ten szkielecik. Tak? No proszę Państwa, to jest ciekawe. No. To jest ciekawe. Pytanie, za co człowiek płaci, a z czego tak naprawdę no korzysta. Ości niejadalne. To, no absolutnie. To można zostawić. A co z marchewką? No, ja jestem wegetarianinem i sam odrywam masowo te liście, ponieważ ja płacę za kalafior czy za tą paprykę, a nie za jakieś te dodatki. Mi to przypomina sytuację z rybą, która jest po prostu gdzieś tam mrożona. Płacę za lód. Ja tego nie chcę na przykład. Polecam, jak ktoś kupuje marchewkę, to niech tą zieleninę nie wywala, bo standardowo ludzie Polacy wywalają, tylko na patelni i z jajkami jest bardzo smaczna. Tak się zastanawiam, bo a propos tych kalafiorów, listki kalafiora są jadalne i świetnie wzbogacają na przykład smak zup. To po co je odrywać i zostawiać? Taka sama sytuacja jest na przykład z łodygą brokuła, z liśćmi rzodkiewki. Powinniśmy się nauczyć, że to, co często uważamy za odpady, też może nam służyć w kuchni. O, ale to piękna puenta. Piękne podsumowanie tego tematu. Dziękujemy pięknie. Chociaż wydaje mi się, że ten temat ma taki potencjał, że będziemy jeszcze wracać. Proszę pana, trzeba o tym program zrobić, no, tradycyjnie. Ale lód z ryby na przykład, może do jakiegoś napoju albo coś, może by nie przepadł jeszcze. Proszę państwa, Sheryl Crow teraz w Trójce, 22 minuty i będzie 9:00, za chwilę Salon Polityczny Trójki. I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze pojawił się jeden głos w telefonach, że ludzie nie lubią piętek. Dlatego piętki zostają w sklepie. Proszę Państwa, wrócimy do tego tematu jeszcze, bo rzeczywiście niby taka sprawa dosyć prozaiczna, ale jak się okazuje komentarze, także tu było co niemiara. Bardzo gorąco dziękujemy za wspólnie spędzony poranek w składzie. Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Słyszymy się jutro po godzinie 6:00. Z nami Małgorzata Łukowska, Stanisław Perzyna i Maciej Załęcki, który zrealizował audycję. A już teraz Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu. Witam pana, panie marszałku. Dzień dobry, pani. Pan nie jeździ na te wyjazdowe posiedzenia klubu Platformy, czy pana jakoś nie widać? Nie, jeżdżę, tylko to jest... To telewizję pana nie pokazują jakoś. No pani, to różnie, bo ja jestem w takich, raczej staram się być w takich miejscach, nie pierwszoliniowych, dosyć trudnych dla Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Ostatnio byłem... Czyli pan jest w miejscach trudnych, czy Donald Tusk jest w trudnych, a nie. Pan jest w łatwych? Bo on ma duże spotkania. Ja jestem w trudnym, staram się jeździć, zresztą wszystkich namawiam gorąco, żeby jeździli do tej Polski lokalnej, powiatowej. No, ostatnio byłem w Limanowej i w Mszanie Dolnej. No i co tam? Na takich spotkaniach, w takich miejscach. I co tam się działo? No to są to... Entuzjazm czy pretensje? Dużo. Byłem w Pruchniku, w Radymnie, na Podkarpaciu i w Jarosławiu. To są miejsca, które są, były bastionami PiS w poprzednich wyborach. Były, ale już nie są? Nie są. Jest bardzo... A skąd pan wie? No zjem, bo rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z rolnikami. Bardzo dużo ludzi, którzy są ciężko doświadczeni tą katastrofą, jeśli chodzi o zboża, owoce miękkie, to wszystko, co... To z owocami to chyba jeszcze nie ma katastrofy. Ale już są pełne chłodnie i boją się, że przy następnych zbiorach, czy w trakcie następnych zbiorów nastąpi rzeczywiście kompletna katastrofa. I dlatego o tym mówią i widać po prostu taki ogromny żal, nie chcę używać słów tu nieparlamentarnych, na PiS, więc uważam, że też trzeba rozmawiać, no, ale trzeba może z tym, ci, co, tym ludziom pomóc. Co lubią PiS, to po prostu nie chcą z panem rozmawiać. Różnie może być. Nie wiem, dlaczego? No rozmawiają, wie pani, to jest... No może pan nie do wszystkich dociera. Na pewno tak, no, na tym polega demokracja. Ci szukają spotkania, którzy chcą pogadać z kimś, ale no, też są, też chcą pomocy, chcą wsparcia, chcą tego, żeby władza im mogła pomóc, żeby państwo im pomagało, a nie karciło. A kiedy pan ostatnio rozmawiał z Donaldem Tuskiem, bo mniej więcej miesiąc temu rozmawialiśmy w tym studiu i pan mówił, że jest pan po rozmowie w sprawie tego, że pan chce kandydować do Sejmu, czy jakaś odbyła się druga rozmowa, czy już pan wie, że to będzie Wrocław, czy to nie podlega dyskusji? W Krakowie rozmawialiśmy ostatnio. Wie pani, rozmawiamy cały czas. Polityka polega na rozmowie. Ja powiedziałem, że jestem do dyspozycji, chcę kandydować z Dolnego Śląska, bo czy to będzie Jelenia Góra, Legnica, czy też Wrocław, to jest mój matecznik. Tam byłem posłem przez wiele, wiele kadencji i uważam, że dzisiaj wszystkie ręce na pokład. Ja jestem do dyspozycji i będę kandydował do Sejmu. A jakie są pana relacje z Donaldem Tuskiem? Czy on uważa pana za ciągle istotną osobę w Platformie Obywatelskiej? A, to proszę go pytać, bo to on jest przewodniczącym. No nie mam okazji. Ale no to wszystko. Ale jak pan to odbiera, ja pytam. Ja myślę, że wie pani, że on jest wytrawnym politykiem, osobą odpowiedzialną za wynik Platformy, liderem Koalicji Obywatelskiej, liderem opozycji. Dzisiaj wszyscy wiemy, że no to musi być trochę tak jak na tym marszu, że wszyscy do niego wzywamy, wszyscy namawiamy, wszyscy musimy 4 czerwca być razem, żeby pokazać, że jesteśmy silni, chcemy wygrać wybory. Ale wszyscy z Koalicji Obywatelskiej, tak samo, czy wszyscy z opozycji? Ale uważam, że wszyscy z opozycji. To już, jeśli chodzi o deklarację, to ale dużo uważam, osób jest zajętych wtedy. Ale uważam, że ważne jest, żeby być razem, że to jest też symboliczne. Jeżeli będziemy razem w Platformie, jeżeli Platforma będzie taki jasny komunikat przebudować i przesyłać na zewnątrz, jesteśmy razem, wszystkie ręce na pokład, to łatwiej nam będzie zbudować porozumienie opozycji. Nie przesądzam, że będzie, bo to będzie bardzo trudne, że będzie jedna lista opozycji demokratycznej. No to już chyba nikt o tym nie marzy. Ale nie trzeba z wygrać. Tych, którzy marzyli. To nie jest klucz do zwycięstwa. Trzeba być w porozumieniu, trzeba być w koordynacji działań, trzeba być razem 4 czerwca i razem w kampanii wyborczej. I wierzę, że to jest możliwe. Pytałam, czy pan jest dla Donalda Tuska ważny. Chyba Bogusław Sonik nie był dość ważny, bo opuścił Platformę. Nie szkoda takiego cięcia po skrzydle prawym? To nie cięcie, to jego decyzja. Bogusława Sonika, którego znam i no dobrze, wiele lat, szanuję jego doświadczenie. No ale jakbym ja pana zaprosiła do studia i bym mówiła, wie pan, ja tam z panem rozmawiam, no bo pan tu jest, ale właściwie to no, tak by pana nie było, to by się nic nie stało. No to chyba tak może się czuł Bogusław Sonik i dano mu do zrozumienia, że ze swoimi poglądami to raczej nie ma czego szukać w Platformie w kolejnej kadencji. To jest zawsze decyzja każdego z nas, każdego posła, senatora. My wybieramy listę i uważam, że no, taka elementarna lojalność wymaga, czy oczekuje tego, żeby być z listą, z której się jest wybranym na dobre i na złe. Szanuję Bogusława Sonika. Wiem, że jego doświadczenie i historia jest rzeczywiście bardzo zacna i szanuję ją. Natomiast ta decyzja polityczna jest niepotrzebna. Musimy być wszyscy razem, żeby wygrać ten wybory. Niepotrzebna. Czyli, Bogusław Sonik miał szansę na miejsce na listach Platformy Obywatelskiej. Tego tak sam zrezygnował. Jeszcze nie piszemy list. To jeszcze nie jest dzisiaj tematem rozmowy i decyzji. Więc uważam, że do tego czasu, kiedy listy nie będą napisane, trzeba budować porozumienie i trzeba pokazywać, że jesteśmy razem. Jeżeli są różnice, trzeba pracować nad tym, żeby je wyjaśniać i rozumieć, że musimy być dzisiaj, tworzyć wspólnotę. Dlatego żałuję tej decyzji. A czy myśli pan, że gdyby to od pana zależało, to wszystkie osoby, które teraz są posłami, senatorami, jeśli by wyraziły taką wolę, to byłyby na listach Platformy. Nie mówię o Tomaszu Lencu, który już usłyszał, że na liście nie będzie z powodu jednego wywiadu telewizyjnego. Z tego, co wiem, to tak, ma inne plany, nie wiem, czy polityczne, czy będzie kandydował do Senatu. Ja mam... No chyba ma zamiar kandydować do Senatu, ale też z tego paktu, więc, tak, tak. Więc właściwie... Czy jakby zostaje w polityce. Ja chcę powiedzieć tak, ja jeśli chodzi o pakt senacki, jeśli chodzi o skład posłów Koalicji Obywatelskiej, byłem przewodniczącym i budowałem tą listę, więc znam każdego z posłów. I oczywiście tak, znaczy ta deklaracja Donalda Tuska, że wszyscy wybrani senatorowie mogą liczyć na reelekcję i na udział w pakcie senackim. A posłowie? Uważam, według mnie, wszystkich ich znam i za wszystkich, wydaje mi się, gwarantowałbym, dlatego to jest dobry klub parlamentarny i powinien się znaleźć w przyszłym Sejmie, powinien być trzonem, fundamentem jeszcze większego klubu Koalicji Obywatelskiej w przyszłym Sejmie. Panie pośle, zapewne już wszyscy sprawdzili, co to znaczy Bambik w znaczeniu wąskim, w znaczeniu szerokim. Czy nie ma pan wrażenia, że ta obietnica, ta deklaracja Donalda Tuska dotycząca 800+ od czerwca oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku także już teraz do 60 000, to nie było takie trochę bambikowe? Nie. Jest z tego, co wiem, a jeżeli mam złą wiedzę, to proszę mnie poprawić, bambikiem nazwał Donald Tusk premiera Morawieckiego. No tak, z jego doświadczenia. Ale podejrzewam, że w polskiej polityce bambików może być nieco więcej i jest to zmienne. Tak, raz się jest bambikiem, a raz nie. Tak się stało, że na razie jest jeden bambik z tego. Jakby pani zapytała i zrobiła sondę, to okazałoby się, że premier Morawiecki jest bambikiem. No dobrze, a czy to jest poważne? Z powodu tego, czy taka deklaracja Donalda Tuska jest poważna? Taka propozycja właściwie, nie tylko deklaracja, bo gdyby on zadeklarował, że coś tam po wygraniu wyborów się stanie. No ale właściwie to jest propozycja do realizacji na teraz. Przypomnę, że tak został nazwany premier Morawiecki, dlatego że otwierał po pół roku otwarty już wcześniej most. No dobrze, to zostawmy bambika, a przyjrzyjmy się tej propozycji. Czy ona jest poważna? Zostawmy bambika i most, przechodząc do tej oferty. Ona jest bardzo poważna i jest trafiona w punkt, bo pokazuje nieszczerość intencji PiS. Dlatego, że chcą podwyższać, obiecują podwyżki 500+, czyli tak naprawdę skutecznie chcą zredukować skutki inflacyjne, ale robią to 1 stycznia czy po wyborach. Mówiąc swoim potencjalnym wyborcom, zagłosujcie na nas, to otrzymacie pieniądze w styczniu. Co jeżeli nie będziecie głosować, to nie dostaniecie ich? Znaczy to jest po prostu w założeniu wprowadzanie ludzi w błąd. I nie, dlatego to ja kolejny raz powtórzę to, co słyszę, że to ma być uchwalone w tej kadencji, więc zlikwidować tylko ale może... Ale nie ma projektu. Ale skąd pani redaktor wie? Pani zakłada... Rzecznik rządu, który złożył taką deklarację zaraz po tym, jak Jarosław Kaczyński to zapowiedział, no nie kłamie. Tak, ja to zakładam. Inni politycy też to potwierdzali. A ja zakładam, jest tak mało posiedzeń Sejmu. Jeżeli oni chcą wprowadzić teraz konsultacje, jeżeli to przesuwają, zaczynają pracować nad tym od czerwca, to będą to robić przed samymi wyborami, żeby zrobić tego wyborczy produkt. Dlatego mówię, i ta oferta Tuska na tym polega. Sprawdzam. Zależy wam na tym. Połóżcie projekt ustawy. Teraz zacznijmy pracować. Teraz zaciągnijcie zobowiązania. Teraz zacznijcie wypłacać pieniądze. Ale tego nie robię. No dobrze, dlatego uważam, że to jest polityczna chucpa. Ja dlatego powiedziałam, że to jest takie trochę bambikowe. Dlatego, że wiadomo, co się wiąże. Gdyby to zostało uchwalone, to by było potrzebne dodatkowe co najmniej 100 miliardów na realizację co państwo zapowiadają. Ale czy PiS ma kłopoty z wydawaniem dziesiątek miliardów na bez żadnych konsultacji z opozycją, na armatochaubice, na czołgi? Robienie a to niedobrze, że wydaje na armatochaubice i czołgi? Dobrze, jeżeli to jest decyzja wynikająca z planu i strategii uzbrojenia i budowy tarczy bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli to jest, tak jak widzę, w sposób chaotyczny, od ściany do ściany, bez żadnego planu, to wydaje mi się, że powinno takie decyzje przechodzić, być akceptowane także przez opozycję w parlamencie. A tego nie ma. Dlatego mówimy, chcecie podejmować strategiczne decyzje, chodźcie do parlamentu, porozmawiajmy o tym na komisjach, będziemy wspierać sensowne projekty. Projektu 800+ nie ma, bo ten projekt jest tylko w wyobraźni PiS-u, żeby zmanipulować opinię publiczną i wyborców, żeby zagłosowali na nich. Nie ma żadnej gwarancji, żadnej pewności, że te pieniądze będą wypłacone. No to zamykając ten temat, jeszcze cytat z Leszka Balcerowicza, guru liberałów, chyba to już nie jest guru Platformy, która już przestaje być najwyraźniej liberalna, bo to jest kolejna taka miażdżąca krytyka po tym, jak Leszek Balcerowicz w zeszłym roku skrytykował Donalda Tuska za propozycję wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy, to teraz mówi, że ta jego propozycja to jest traktowanie polityki w ramach zagrywki, a nie odpowiedzialności wobec własnego społeczeństwa. To jest niemoralne i obraźliwe dla ludzi, tak mówił Leszek Balcerowicz. To sprawdzam, 800+, tak? No to jest profesor Leszek Balcerowicz. No i ta kwota wolna też. Profesor Leszek Balcerowicz nie jest politykiem, nie zna, nie widzi, co się dzieje w parlamencie i ma do tego dystans. Ja mam inne zdanie w tej sprawie i jestem w stanie twardo bronić tego, że będziemy, trzeba mówić obietnicą wyborczym PiS, sprawdzam, za każdym razem i pokazywać ich złe intencje. A jakie będą polityczne korzyści dla kogo z debaty nad wnioskiem, o ile ten wniosek rzeczywiście zostanie poddany w najbliższym czasie pod głosowanie, nad wnioskiem o wotum nieufności wobec wicepremiera Mariusza Błaszczaka? No, wniosek będzie na pewno, bo to ma ogromny sens, żeby... Ale on jeszcze nie jest złożony do Leska Marszałkowskiej. Nie, tak, no, na razie tak, ale jest zapowiedziany i wszyscy jesteśmy za tym, żeby, mówię o opozycji demokratycznej, żeby składać i doprowadzić do debaty, bo chcemy zderzyć tę rzeczywistość kampanii wyborczej i medialnej autopromocji Błaszczaka z faktycznym zagrożeniem bezpieczeństwa naszego kraju. Te wszystkie ostatnie wypadki, czyli to Mariusz Błaszczak nie zwiększył bezpieczeństwa Polski? No, jego polityka jest tutaj... Proszę zapytać generałów, generała Piotrowskiego czy Andrzejczaka, proszę zapytać w jaki sposób i zobaczyć w jaki sposób Błaszczak reagował na to zagrożenie ostatnich dni, w jaki sposób tłumaczył, jak zaatakował tychże generałów. Ale które ostatnich dni? Bo w ostatnich dniach mieliśmy mamy jakieś drony. No to mówimy o tym wszystkim, no ale mówimy o rakiecie. I mamy też komentarze ekspertów, że to się będzie zdarzać i żadna obrona powietrzna, nawet jakby była super szczelna, to nie zapobiegnie takim zdarzeniom. Tylko wolałbym, żebyśmy mieli tę informację zaraz po tym zdarzeniu, a nie 5-6 miesięcy później, tak jak było z rakietą, która wylądowała pod Bydgoszczą. Chcemy mieć pewność, a jej nie mamy, że Polska jest dobrze strzeżona, że nie ma konfliktu w armii, że minister obrony narodowej nie upolitycznia armii i nie dyscyplinuje publicznie generałów i dowódców, bo to jest coś absurdalnego i niedopuszczalnego. Będziemy nadal pomagać Ukrainie. Mówię o całym Zachodzie, nie tylko o Polsce, bo ostatnio wydaje mi się, że ten temat jest, że tak powiem, mniej popularny. Są to pewne opory, no i problem jest z budżetem Ameryki, więc nie wiadomo, jak to będzie. Z regułą zadłużeniową, że tak powiem. To na pewno budżet amerykański, problem budżetu amerykańskiego to jedna rzecz, ale dwie rzeczy widziałem, tak obserwowałem w ostatnim czasie pozytywne. To znaczy bardzo takie twarda deklaracja rozszerzająca pomoc ze strony niemieckiej, kanclerza Scholza i gest jednak bardzo symboliczny prezydenta Macrona, który zaprosił delegację ukraińską i prezydenta Zełenskiego do samolotu i polecieli razem na szczyt G7 do Japonii. Ta rozmowa tam prezydenta Zełenskiego z liderami wolnego świata uważam, że symboliczna. Ona podnosi kwestię ukraińskiego wsparcia dla Ukrainy wszystkich najważniejszych i największych krajów. I uważam, że tak, to jest temat do debaty, ale uważam, trzeba o tym przypominać.